الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال أخبرنا عبد العلاء عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي ان لله 99 اسما واذا الله ذبارا يوكم سلم ندي دا مشهور نمندي ادين علاوه نور اسماء الحسنى قران او سنت کې راغلي دي ایدی کی او کم سن نمونہ ذکر گئی خو اتفاق دے دو علماؤ چپا دی کی حسر دا اللہ دا نمونہ نرے دا مانا نوگ نشد دی او کم سن نافل دا اللہ رب العزت نور نمونہ نشتا دیکھ صرف دعوی جدا او کم سن دی چاچی یاد کل جنت تا بدر نشی ذکر روایات کتاب الاثیر شل اصلوکا بکل اسم سمیت به نفسک او انزلتو فی کتابک او استاثرت بی فی علم الغیب عندک دا اللہ دا پاریو کم سنو مندی میعتن سن غیر واحدن علاوہ دیونا من اخصواہا چاچ دایات کل روایت دا مسلم شریف کے من حفظ وہا چاچ یاد کل او پر روایت دا بخاری کی دی لا یحفظوها حدن نیادی دیل ریوتن مگر دے بجنت توردن نشی احسوا حفظتا وئی اب آدھے وئی احسوا حادیتا وئی قرآہا کلمتن کلمتن چی یو یو کلمہ ویتا ویگلی شتیش میرے اب آدھے علماء وئی وئی دا احسوا حانا مراسر ہے علم د دین مونږ دې او سوچ او فکر دې په مانو د دې کې او د دین مونږ په حقیقت ځان خبرول لي اباد علماء لیکلي دي اذور نو مراد سره چې د دین مونږ هغه حق ادا کی او د دې په مقتضا عمل کی دیووی جنت تورگن نشی چاچ ہدایات کل دیو جنت تورگن نشی غالی رسول آبن عبداللہ نشان ابن حسان ان محمد ابن سیرین آنبی حریرتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمشنی ادا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نګور تا موږ یو کم سلیا دور وقار دې چې تاسو دا کومه د ذکر کړی یاد نه کړئ بعد وړو وړو ماشومان ته خبرې نور دی او یو کم سن نمونه د الله یاد کړی وي. باب وبه قال حدثنا ابراهيم ابن يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال اخبرنا وليد بن مسلم قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن ابي الزناد عن الارجي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائلي إن لله 99 اسما بيشك الله يوكم سنه ندي مئتا غير واحدة سر علاوة يونا من أخصاها چاچيات كل جنة بورد النشيب أوغتم دي هو الله الذي لا إله إلا هو نگر یو پکیدان نمی صاحب کو اللہ واللہ اللذی لا الہ الا ہو الرحمنو جدا الله ډېر مهربان الرحمن الرحیم دا دوه معنا غانې درته درس کی تیری دواړه مشتق دي در رحمت لکه ندمان او ندیم او دا د ابنیو د مبالغی ندی مبالغی سبی او رحمان کی دیر مبالغ دا پا مقابل دا رحیم کی او رحمان خاص دا اللہ پوری بلچا تدانم نشکی ہے او رحیم بانی بندم بوصوف کی گی وغمانا چکم دا اللہ دا ذات پوری مراد یا منی لترجل رحیمن او دا سنشی ویلے کے دیشی رجل الرحمن الملکو خاوند بادشاہی پورنے مالک دے قادر دے پیجاد او جوڑو لبانے او کل مالک کمانا دا متصرف برادی اختیار من دے پٹوڑو سی جنو کی که موجود ایه پیدا کئیه که فنا کئیه که مر کئیه که جدنه کئیه ندا الملک دا اللہ دا اسماء افعال ندے لکه خالق پشان دا اللہ دا اسماء افعال ندے پشان دا خالق القدوس اطواہر المنزہ من العیوب پاک دے دعیبننا دام دا مبالغی سی غدا وزنی فعول قدوس فعول السلام السلام مانے و سادن کے دے بندگان لرد حلاکتننا اباد وی دا سلام مصدر دے خود اللہ توصیف پکڑے شوے دے مبالغتن اے اللہ صحیح سالم دے داغن چھے مخلوق لفنا راضی مخلوق کی عیب راضی اللہ دا عیب او دا فنانا السلام صحیح سالم نے یاد سلام مانا سوا اے سلامتی آور کون کے دے بندگانو تد حلاکت دنونا المؤمنو المؤمنو اے اللہ اللذی یصدق عبادہو وعدہو رشتی نکی دے بندگانو سروادہ دا د تصدیق نه ده یا امن باور کيل مؤمن امر ور کوم کې د بندګانو تدا غاب نام نو دا المؤمن د امان نه ده او امن ضد خوفي المهيمنو نگهبان دے رقیب دے دا پمانا دا محافظ مرادی او دا دینا ما ہوئی حیمان اتوائر چکل مارغ وزرف بچو غڑی دے فاغت دفارا نوارب ہوئی حیمان اتوائر ابادی وی مهمن شاهد تا وی عالم تا چې زاره برشه دا نه پټنی زاره برشه دی پټنی او سو کوئی مه المهمن وی القائم بامور الخلق چې ولاړوي قائم وی په امور د مخلوقاتو العزیز عزیز وی غالب او قوی تا چه پاغسو غالب کی دے نشی زکا عزت پا اصل کی قوت او غلبی تا وی الجبار اے جبار وی اللہ زور ورد پا بندگارو معنی علماء اکڑی العالی فوق خلقی وچت د پاسد مخلوقاتو د مخلوقاتو د پاسد او زورور د پبندګار کما اراده چې د امر او د نهي لري المتکبر لوی دې خاوند لوی دې د متکبر معنا وال عظیم ذل کبریا لیره خاوند لوی دی خاوند لوی دی الخالق پیدا کون کړي الله پیدا کون کړي البارئ وی باری اغزاد تاوی چی مخلوقی پیدا کرے خونخ کیسا مثال نو هر یو شے پیدا کرے خود نقصان نبری دے المصورو او تمامو موجوداتو تا شکل ورکون کنے هر یو شی تیدا خاص اے اتو صورت ورکڑے او دبل نبی غجدارے الغفار دا غفار و غفور دسی غود مبالغین دے الغفار ماناوا وٹون کے د گناہنو د عیبنو د بندگانو دے او د گناہنو نتجاوز کئی ذکر ده غفر اصل مانا ده پتول القهار غالب ده پتول مخلوقات و زور ورم الوحاد او بخون کنے الرزاق و رزق ورکن کنے طول مخلوقات و ترزق ورکن الفتاحو او دا اللہ الفتاح آغا ذات دے چی درزق او در رحمت دروازے بندگان تکلاوئی او الفتاح کو مانا دا حاکم امراضی فیصلہ کون کے دے العلیم او پوہ دے القابضو اغزاد دے چی رزق بندئی رزق بندی کو کامی کو الباسطو اغزاد چی رزق بندگانو تفراخ کئی الخافضو قطع قوم کے جبارین و فراعنا فرعونیان غی قطع قیرا غرزی الرافعو پورت قوم کے مومنان و خفل دوستان پورت قی المعزو بخون کے دی زد ششال خوحشی المزل او ورکون کے دی زلد دی چالے چخوحشی السمیعو او ریدون کے دلار چا فریادون لرال بسویر او ریدون کے دی ہر چالر الحکمو اے فیصل قون کے دی چید سی ارادو کی او دا اللہ فیصل لامو عقی بلی حکمی ہی سو کی فیصل رد کول نشیب العدلو اے اللہ دا خاون دا عدل لے وی عدل اغشاتو اللذی لا یمید بهی الہوا فیجور فی الحکم جمائل کئینا غلر خواہشی غلق و حکم کی ظلم کی اللہ طویفو اے محربان دے یا پوڑو وڑو سی زنو خبردار دے پوڑو وڑو سی زنو خبردار دے خبیر عالم دے پٹولو سی زنو الحلیم آو دے صبر خاون دے العظیمو العظیم اولوئی دے الغفور وڑر بخن کے لے شکور او بدلور کن کے لے العلی او اچھتے الکبیر اولوئی دے الحفیظ او حفاظت کن کے لے المقیت مقیتم تو مانا دا الحفیظ دے او سو کوئی مقیت مقتدر کر رہی اسو کوئی مقیتا غزات توئی چی مخلوقات و تعقوات و رزق ورکی الحسیبو کافی دے بس اللہ کافی دے یا الحسیب اللہ حساب کون کے دے مخلوقات و سرپرست قیامت الجلیلو موصوب دے پسیفات و جلال الکریمو دڑیر سخاو دور رو خاوننے او ورکڑ ختمی گینا خزانی ختمی گینا کریم مطلق دے الرقیبو محافظ دے المجیبو قبل ان کے دعا گانو دسوالن دے الواسعو دا اللہ غنا و مالداری فراخنا رحمت فراخنے الحکیم یا بمانا دا حاکم نے خاوند حکمت انہیں الودود محبوب دے پزرنود اولیاؤں کی یا الودود خپلو نیکانو بندگانو سرمین ساتی المجیدو دا مبالغو اپا ماجد کی دا مجدنن فراخ سخات وی اے مجید وی دا دمرلوی دا کرم و سخاخا انده چی سوک دا کرم اندازنشی لبوله چی دا سمر سخای الباعثو اغزاد تے چی مخلوق برا پورت کی جو اندیوے کی پس دمرن پرد قیامت دباعث یو مانا دارا یا بس الخلق یحییهم بعد الموت یوم القیام او چاوئی الباعث لی گن کے دے پیغمبران لر امتن لران سمر پیغمبران امتن تلی گلیو الشہیدو اغا ذات دے چھ حاضر دے دن سشے غائب ننے او شاہد او شہید حاضر توئے الحق دا الله حق دے د وجود متحقق دے او خدای تو به متحقق دے او حق دے یعنی ضد باطل له باطل نه لکه څنګه خلق د ځان د دروغ او د باطلانو معبودان جوړ کړی معبودان باطلا الوکیلو ولار دے پا امورو دا بندگانو زبوار دے القویو او خاوند قدرت او طاقت دے المتینو القویو الشدید دیر صح مضبوط ذات دے الولیو اے ناصر دے امدادی دے او الولی محبت کئی دخل اولیاء و سرال حمیدو ستائل شمر مستحق دحمدن المحسوی ہر شیش میرر او ہر شید علم او دے حاتی دلان دے المبدعو ابتدائی کرید پیدائشت و سی جنو المعید او دوبارہ بے پیدا کی القیوب المحیو جوندی کول کئی ورگون کے دا جوندی الممید آو پیدا کون کے دا مرگ دے الحیو امیشا قائم و دائم دے القیوم دا نفس پیت بار قائم دے و نور رو قائم ان کے دے الواجدو الواجد الغنی اللذی لا یستقیرو اغمالدار توئی چی غریبی پیڑو رازینا یا واجد وی اغزاد تا چی دکم شیرادہ کئی نمومی یوشی تفوت کینا الماجدو دا بمانا دا مجید دے مخیتیر الواحدو یکی یو دے اسوامدو او بی حاجت او بی نیاز دے یا اسمد الذي يسمد في الحوائج له کی بہاجتونو کی بندگان دد طرف تقس کئ القادر المقتدر ادوار معنا وخاوند قدرت ته خاوند قدرت ته المقدم دا ذات چی شون روان نکئ المؤخر رشت کون کے رے الاول داول او دد داولیت سے ابتدا نشتا الاخر باقی بئی پد فنا د مخلوقاتنا الظاہر اے دہر یوشی دقاسن اللہ دوہرا فوق کل شین وعلا علی دہر شی دقاسن الباطنو او باطن دے دے دراغ دا حواسنا الوالیو مالک دا طول وشیاؤ دے متصرف دا طول وشیزن دے المتعالی اوچت دے دا دروغ دا دروغ ویمکنا البرو او احسان کونکے دے التوابو او د بندگانو توبه قبلې پس توبه قبل توبه وستا ګناہوں کا بے سبب معاف کو بار بار توبه قبل ان کے المنتقم او د انتقام غصن کے العفو او عفا او معافی کو ان کے الرؤوف الرؤوف خاوند رحمت او د شفقت دے مالک الملک بادشاہ د بادشاہ حیرے مالک د بادشاہ حیرے ذل جلال والاکرام اے ذل عظمت والکبریا ذل جلال خاوند روی والی او د کبریا دے والاکرام او خاوندی زدور کولو دے خلو دوستانو تا المقصدو اے انصاف والا دے الجامع او جمع کون کے مخلوقات و دی صاحب دپار راجم کی الغنیو اے بے پروا دے چاہتے حاجت نشتا المغنیو آغا ذات تے چی بے پروا کون کے دے چالے چی خوخشید من نگانونا پزرک غناو بے پروای ورط پیدا کی المانعو منا کون کے دے اے منا کئی دخلو دوستان نا حفاظتی کئی مددتی کئی یا منا کئی اغچیرا دیوشی دا مخلوقاتنا او ورکوی اغچیرا دیوشی اتواب چالے چیرا دوشی نو ضرر رسائی النافعو فائد رسون کے النور الذي يبصر بنوره اوالي وي النور مانا الظاهر الذي به كل جهور النور دنور خاوند اباد علماء وي نور سو د نفس په اعتبار ظاهر دي نور لرم مظهر دے الہادی او دا اللہ لار ہدایت کو ان کے دے بندگانو تا البدیعو اے ناشنا پیدا کو ان کے دے مخلوقاتو نے الباقیو اے دائے ملوجود دے او فنا پیر رازین فنا قبلینا الوارثو آغازات دے چٹور مخلوقات با کمیراس کے والی او باقی با پاتشی فست فناد دوینا الرشیدو آغازات دے چھ خودری دی مخلوقاتو تے لار سمکڑی دے نئی مسالے ہوتا السبور دا صبر خاون دے دا گناہگارو پا سزا و عذاب ور کولو کی تلوار نہ کئی هذا حدیث غریب حدثنا به غیر واحد حدیث بیان کریم تپدی گنو عن صفوان ابن صالح ده صفوان ابن صالح نا ولا نعرف الا من حدیث صفوان ابن صالح وهو ذا صفوان ابن صالح سفاو کرد پنیز دو لماو ده حدیث وقد رویاد الحدیث روایت شوی دی حدیث من غیر وجن پگنو طریقو دابو ری رضی اللہ نورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ولا نعلم فی کبیر شین ولا نعلم فی کبیر شین او نویرون پڑیرو کی دیدت روایاتو نا ذکر دا اسماو مگر پدی حدیث کے وقد روادم ابن ابیاس اید علماء اختلاف دے چه دار اولند دینو منو پدی حدیث کے حل ہوا مرفوع دا مرفوع حدیث سر ثابت دی یا قدا مدرج فی الخبر دی دباز رواتنا نو ډېر علما دی اول پس لاړي دا مرفوع دي او بعض نور علما وایي چې تعین پدې کې صدې وایي دا مدرج د باز رواتنا دا مدرج د باز رواتنا دغد علماء اختلاف دی بارکی چی دا اسما چی دکتا ذکر دی مدرج دی پا خبر کی دا باز رواتو نتو مرفو دی نو دا اہل علم دھوڑے لی وقد روى آدم ابن ابي ياسين هذا الحديث بإسناد غير هذا نبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الاسماء وليس له اسناد صحيح او داغد دیر پار سند صحیح نشتا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان لله 99 اسما دا اللہ اوکم سنم ندی من اصواہا چاچی آت کل جنت تفوردن نشی ولیت فی هذا الحدیثی ذکر الاسماء فدیکی ذکر دا اسماء نشتا دا حدیث حسن صحیح رواہ ابن امان شعب ابن بی حمزہ انا بردن آدی ولم یذکر فیه الاسماء آو فدیکی دا اسماء ذکر ننکڑے وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال اخبرنا زيد بن حباب عن حميد المكي مولى ابن علقمه حدثه عن عطاء بن ابي رباح حدثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا کل چی تیری گئی پا باغی چود جنت نو پا کس رئی خفرا خفرا اکتاک کوئی قلتو یا رسول اللہ و اماویل یا اللہ رسول و ماریاد الجنہ سدی باغی چید جنت قال المساجدو دا مساجد او یو روایت کی راغنی دیدہ حلقی دا ذکر چه قرآن و سنت و دین پا که خود لیشی او ناری نزنانا را جمدی او علتا دیبزد کی قلتو و مرتو یا رسول اللہ سدی سر دل و فراخ قرآن قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا پدی کی فراخ فراق دے هذا حدیث غریب وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثني محمد بن ثابت وهو البناني قال حدثني ابي انس بن مالك رضي الله عنه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى حديث فرمایلی دا مررتم برياض الجنه کر چی زیتا سو په باغ چود جنت فرتعوا سرای فرا او فرا کوي قالوا ما رياض الجنه دیوې سری باغ چید جنت قال حلق الذکر ودا حلقی ذکر قرآن و سنت حلقی ناستی دی لکه څنګه شاگردان دو استاد نگیر چاپیر ناستی قرآن دکی دین دکی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث ثابت ننانس رضی اللہ تعالی عنہ باب وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا احمد بن سلمة ثابت عن عمر بن ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها عن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ابي فرمایو اذا اصاب احدكم مصيبه كل شورسي يوتا فل مصيبه فليقن دې دې وای د هر وړو کې لوی مصیبت په وخت کې انا لله و انا الیه راجعون بیشکم خاص د الله یو موږ دې الله ته واپس کیو اللهم عندك احتسب مصیبتي الله تعالی رز د دې خپل مصیبت ثواب خیال او ګمان کو فعاجرنی فیها و ابدلنی منها خیرا ایا سکون د حمزه دې فاجرنی سکون د حمزه دې فاجرنی او زمد جیم دا فاجرنی ما تاجر را کی یا فاجرنی پمتسر دیو کسرد جیم دا فاجرنی یا فاجرنی ما تاجر و بدلا کی پدی کی وابدلنی وابدلنی خیرم منها وَعَبْدِلْنِي خَيْرًا مِّنْهَا اَوْ قَبَدَ الْكِرَاكِ مَا تَغُرَدِ دِينَا فَلَمْ مُحْتَوْزِرْ عَبُو سَلَمُ وَمَا دَا دُوَا زَّكَ قَلَشِ حَادِرْ قَلَيْشُ مَرْغَ بُو سَلَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْوَغَ وَفَاتْشُ قَالَ اللَّهُمَّ اخْلُفِي أَهْلِي خَيْرًا مِّنِّي نَيِّلِ وَاللَّهِ ور زمانہ فلما قبض قالت ابن سلمہ کل چې هغه قبض کړو ام سلمہ رضی الله عنها ویلي انا لله و انا الیه راجعون عند الله احتسب مصیبتی دا الله سره د ثواب خیال کوم د دې خپل مصیبت فاجرنی فیها ور فاجرنی ویل شی او فاجرنی مہاراج راکی پدی کی ہر حدیث حسن غریب من ھذا الوجه وروی ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجه عن ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ اسمه عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ اوداد صادقین نو او دے بدر کے حاضرو او دے اللہ دے حبیب پجوندن وفات شئے باب وبہی قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال اخبرنا سلمة بن وردانا نانس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا یوسر راغلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال ویلی یاد اللہ رسول ای الدعاء افضلو کما یوپ دعا گانو کی غرادا ایتا بسلشی دعا سڑے غواڑے نو پٹھولو دعا گانو کی بہتر وسی فقال صلی ربک الافیتا والمعافات فی الدنیا والآخرا ویغارد ربنا عافیت و معافات فا دنیا و فا اخیرت کے اے عافیت ستر چتد بیمارو مصیبتنو نا صحیح سالمے اروخ سے حد دے دے لیتا عافیت وی سر ربک العافیہ دربنا عافیت غوارا روخ سے حد غوارا چتد بیمارو او دغمونو مصیبتنو نفع منے والمعافات ستا وی جلال د خلق نسئی سالم مساتی اے بے پروا چاله ضرورت نشته چې سوالونه وکړي یا الله دای تکلیفونه درنواړ دا غید شر او فساد او ضرر نه دی پامن کی او څو کوئی دا معافات دي توي چې دین د خلقو نه بچ دی او خلق هم د نخلاص کردا جی کی تخلاص او تا نه شو نخلاص دي نو معافات جانے ته چاله ضرر نه رسے او تا دم سوک ضرر نه در رسے ثم آتاو فی اليوم الثانی دا صحابی ورطبی آراغ لیو قدوی مرض فقال ویدیان اللہ رسولنا ایو الدعائی افضلو کم یو پدواگانو کنی رغورنا فقال له مثل ذالک دا سی ورطوی چسوال تعلق من یسلک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرا ثم آتاو یوم الثالث یا ور تراغله قدر مرض فقال له مثل ذلك الله حبيب تداسي ویلو قال اوي فیضا او فی العافیت فی الدنیا کله چې در لدر په شوافیت په دنیا کې و او فی تافناخرا او در لدر په شوافیت کې فقد افلحتا بس کامیاب شوی او نجات دیوندو ادا حدیث حسن غریب من هذا الوجه انما نعرف من حدیث سلمة بن وردا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا جعفر بن سليمان الزبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قلت ما ولي هذا الله رسول الله تخبر راكا ان علمت كما لفت ولغ رايت ليله ليله القدر كما شفد شفد قدر كما شب قدر مند نمار تعلیم را كما قول فيها زس دعا وان فدي مبارك شفقي قال الله دي قول و انا منك عفو الله تمافي كون كه تحب العفو او مافي فخه فاعفو عنی نمات ما فیو کی هذا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا احمد بن منی قال احمدنا عبیدت بن عمیر حمید عن یزید بن ابی زیاد عن عبداللہ بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال قلتو ایما فرمید یاد اللہ رسول علمنی شیئا ما را تعلیم را کریو شی اصله اللہ چیز دا اللہ نداغی سوالکم قال اصل اللہ العافیہ وید اللہ ندع عافیت سوالک و ترکوئی فمکستو ایاما مات وقتیر کیو سورا دی ثم جیتو بیاور ترال نماویاد اللہ رسول اللہ علمنی شین اصل اللہ ما را تعلیم را کریو شی چلانے اوغان فقال لي يا عباس اي عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اترد الله ذا رسول صلى الله العافية في الدنيا والآخرة دالنا عافية وغارف الدنيا وخيرت كي مصيبتون تكلفون پریشانون دي وجو ساتي هذا حديث صحيح عبد الله وابن الحارث بن نوفل له وقد سمع من العباس ابن عبد المطلب باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابراهيم بن عمر عمر بن عبد الوزير قال اخبرنا غنفل بن عبد الله ابو عبد الله عن ابن ابي مليكه رحمه الله عائشه رضي الله تعالى عنها عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد امرا قلب چیرا دولر دیو کار قالو بی اللہم خیرلی اے اللہ اگر دیدہ کار زماد خیر اجعل امری خیر او ما تا پزلکی دی بہتر والے واچے وقتر لی او غرکی ما تا غرد دی کارونا اللہم خیرلی یا اللہ اگر دے کار زما غرا وختر دی او غرا کی ما تا غڑیر اصلح دے امرینونا حالا حدیث غریب اللہ نارف اللہ من حدیث دنفل وہو ضعیف عندان الحدیث فنید علماء ده حدیث ویقال زنف لبن عبداللہ العرفی وکان یسکن عرفات ایب عرفات کیو سید وتفرد بهذا الحدیث دے متفرد پدی حدیث ولا یتابع علیه او دد متابعت نشی کے دے پدی بابن وبهی قرآت سنا ساکم منصور قرآبرنا حبان ابن حلال قال اخبرنا ابان وهو ابن يزيد العطار قال اخبرنا يحيى ان زيد بن سلام ان زيد بن سلام ان زيد بن سلام حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الايمان او دس دا نیم ایمان دے نصف ایمان دے دی او دس دے نصف ایمان دے مخید اللہ باب الوضو کی تیرو نویا آجر دی رسیگی نصف اجر ایمان کا یا باندې وې دي کې مراد ایمان نه غوښ دې او ما کان الله لیذیع ایمانکم نو طهارت شرط په صحت د مسجد نو دا او دس نیم مزو ګرځولو وای او دس نیم ایمان دې الحمدلله تملو المیزان دا بڑک ویترد میزان دا الحمدللہ ویلو زدی اقیدہ و سبحان اللہ والحمدللہ تمل آنی دا دوڑا کلمات مبارک بڑک ویترد میزان او تملو یاڑک ویما بین السماوات والارض آغشیدی فمند آسمانونو دزمکو کی و الصلاة نور او مزرن آگا دا گناہونو د بی حیا یو د منکرات نمن کول کای لک پرڑا سړی رنا حاصل ای یا مزرنا دا کوم کتاب پرز قیامت یو رنا ور کریشی دا رنا دا اباد علماء لیکلی دې سره زړه کولاوی او اللہ تب ظاہر و باطن توجہ نصیب کی نزک و صلاة نور و صدقۃ برہان او خیر خیرات دلیل اے دا دلیل دلی دے چرا سڑے سے شیر مومن نے تیرا اللہ پلارا کی خیر خیرات ور کئی وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ او صبر یو رڼا ده او صبر درجات دي د الله په تابعدارو صبر سبق زکول عمل کولو باندې صبر دین صبر دې د ګناهونو نه فرمانه انکه او درې صبر دې د دنیا په غمونو مصیبتونو پریشانو ځکه دا دنیا د غمونو جاله والقران حجۃ لتا قران بتا د فار دلیل شي کله من دې او کامل من دې او کنه قران او دې زکه قوت کې عمل دې پینشتا او عليك یا و پتا وي پتا و وبال شي دیو جن کم طالبات او عالمان کی